स्मरिता स्मरता रो स्मरता रमरता से स्मरता साथे स्मरता द्वे स्मरता हे स्मरता स्वे स्मरता स्म है स्मरता स्मरता रो स्मरता रमरता से स्मरता साथ स्मरता द्वे स्मरता हे स्मरता स्व स्मरता स्व है स्मारिष्यदे स्मरिष्यदे दो बनेगा स्मारिष्यदे स्मारिष्यदे स्मारिष्यन्दे स्मारिष्यसे स्मारिष्यदे स्मारिष्यद्वे स्मारिष्ये स्मारिष्यावे स्मारिष्य स्मरिष्यदे स्मरिष्यदे स्मरिष्यन्दे स्मरिष्यसे स्मरिष्यदे स्मरिष्यद्वे स्मरिष्ये स्मरिष्यावे स्मरिष्यामहे ऋद्धनोशेषे स्मर्यतां स्मर्यतां स्मर्यन्तां स्मर्यस्व स्मर्यतां स्मर्यद्वं स्मर्यै स्मर्यावहे स्मर्यामहे अस्मर्यत अस्मर्येतां अस्मर्यन्त अस्मर्यथाः अस्मर्येतां अस्मर्यद्वं अस्मर्ये अस्मर्यावहे अस्मर्यामहे स्मर्येत स्मर्ये यातां स्मर्येरन् स्मर्येथाः स्मर्ये यातां स्मर्येद्वं स्मर्येय स्मर्ये वहि स्मर्ये महि स्मारिशिष्ट स्मारिशिष्ट एक पक्ष में एक इसमें स्मृशिष्ट स्मारिशिष्ट स्मारिषि यातां स्मारिषिरन् स्मारिशिता स्मारिषि यातां स्मारिषिद्वं स्मारिषिद्वं स्मारिषिय स्मारिषि वहि स्मारिषि महि स्मृशिष्ट स्मृषि यातां उष्ट सूत्र से कित्त हो गया गुणादि निषेध हो गया इसलिए स्मृशिष्ट स्मृषि आसान स्मृशिरन स्मृशिष्ठा स्मृषि आसान स्मृशिधम स्मृषि स्मृषि वही स्मृषि वही स्मृषि स्मृषि स्मृषि वही स्मृषि वही लोग लकार में अस्मारी दोनों पक्ष में अचन एक पक्ष में अस्मारी शाताम अस्मृषाताम बनेगा अस्मारी शाताम अस्मृषाताम अस्मारी शाताम अस्मारी शत अस्मारिष्ठाः अस्मारिषाताम् अस्मारिद्धम् अस्मारिद्धम् अस्मारिषि अस्मारिषयि अस्मारिष्महि अस्मृषाताम् अस्मृषत अस्मृष्ठाः अस्मृषाताम् अस्मृद्धम् अस्मृषि अस्मृष्वहि अस्मृष्महि अस्मारिष्यत अस्मारिष्येताम् अस्मारिष्यन्त अस्मारिषथ अस्मारिष्येताम् अस्मारिषद्धम् अस्मारिषि अस्मारिष्यावहि अस्मारिष्यामहि अस्मरिष्यत अस्मरिष्येताम् अस्मरिष्यन्त अस्मृषदा अस्मरिष्यता अस्मरिषद्धम अस्मृष्य स्मृष्यावहि स्मृष्यामहि इस तरह स्मृति धातु का भावर्थ में सभी लकारों का प्रतिपुरुषक वचन मात्र के रूप समझना और कर्म लकार में सभी लकारों में सभी पुरुष और सभी वचनों का रूप चलेगा। स्रंसु ध्वंसु धातु है स्रंसु धातु गिरनार अवस्रंसन है गिरना दांडीवं स्रंसते हस्ता गीता जी में स्रंसते हाथ से गांडीव गिर जाता है। स्रंस धातु गिरना अर्थ में है इस धातु से भाव अर्थ अपने क्या किया लट लकार लट को तब प्रत्येक यक हुआ यक हुआ स्रंस यक कित तो और अनिताम हल व्यासी से स्रंस धातु को ब्राह्मण लकार था लोक और यहाँ अजंत नहीं है ये और हलंत में तो हन ग्रह दृशांति नहीं दिया था हलंतों में उनको चरण भाव करिट होता है इसलिए यहाँ चरण भविट नहीं होगा एक ही रूप बनेगा संसिष्यदे संसिता संसितारो संसितार संसिता से संसिता साते संसिता द्रे संसिता हे संसिता स्वे संसिता स्म है संसिष्यदे संसिष्येते संसिष्यन्ते संसिष्य से संसिष्येते संसिष्यद्रे संसिषे संसिष्यावे संसिष्यामहे स्रस्यतां स्रस्यतां स्रस्यन्तां स्रस्यस्व स्रस्यतां स्रस्यद्वं स्रस्यै स्रस्यावहि स्रस्यामहि स्रस्यस्व स्रस्यतां स्रस्यद्वं स्रस्यै स्रस्यावहि स्रस्यामहि अस्रस्यत अस्रस्यतां स्रस्यन्त अस्रस्यथाः स्रस्यतां स्रस्यद्वं अस्रस्ये स्रस्यावहि स्रस्यामहि स्रस्येत स्रस्येयातां स्रस्येरन् स्रस्येथाः स्रस्येयातां स्रस्येद्वं स्रस्येय स्रस्ये वहि स्रस्ये वहि संसृषि संसृषियासां संसृषिरन् संसृषिष्ठाः संसृषियासां संसृषिद्धं संसृषिय संसृषि वहि संसृषिमहि असंसृष्ट असंसृषातां संसृषत और इदित धातु लेंगे, इदित धातु तुनदी समृद्धौ इतो नुमदास नुमवा नुम का नकार नंद धातु बन गया, अब उसके नकार को लोप नहीं होगा क्योंकि सूत्र क्या कहता अनिदिताम लोप जाया इदिताम लोप जाया को नहीं होगा, इसे अनिताम लोप जाया से ही नुम होने से सरंस तो लोप हो गया, यज्ञ पढ़ते हुए इन नंद धातु में यज्ञ के पढ़ते हुए नकार का लोप नहीं होगा। नंद्यते नंद्यते नंद्यंते नंद्यसे नंद्य नंद्ये नंद्या वह नंद्या वह नंदे नंदाद नंदिरे नंदिशे नंदाद नंदिरे नंदे नंदी वह नंदी वह नंदिता नंदिदार नंदिदार नंदिता से नंदिता साधे नंदिता द्वे नंदिता हे नंदिदास वह नंदिदास महे नंदिशे नंदिशे नंदिशंते नंदिशे नंदिशे नंदिश द्वे नंदिशे नंदिशा वह नंदिशा वह नंद्यता नंद्यता नंद्यंताम नंद्यस्व नंद्यता नंद्यध्वम नंद्ये नंद्या वह नंद्या वह अनंद्यता अनंद्यता अनंद्येताम अनंद्यंता अनंद्यथा अनंद्येताम अनंद्यध्वम अनंद्ये अनंद्यावहि अनंद्यावहि नंद्येत अनंद्ये यादा अनंद्येरन नंद्येथा अनंद्ये यादा अनंद्यध्वम नंद्येय अनंद्येवहि अनंद्येवहि नंदिशीत नंदिशियासा नंदिशिरन नंदिशिष्ठा नंदिशियासा नंदिशिद्धम नंदिशीय नंदिशिवहि नंदिशिमहि अनंदिष्ठा अनंदिशादा अनंदिशदा अनंदिष्ठा अनंदिशादा अनंदिद्धम अनंदिशीय अनंदिशिवहि अनंदिशिमहि अनंदिशद अनंदिशेदा अनंदिशंत अनंदिशदा अनंदिशेदम अनंदिशद्धम अनंदिशे अनंदिशा वही अनंदिशा वही। अब यज धातु है, यज धातु से भाव और कर्मर्थ में आप लगा ला रहे हैं आतृपद होगा लटता श प्राप्त यक सार धातु यक हो गया, यक कौन सा हुआ यज य तम यज ये कुछ यजादिनाम किति कितना संसारण आ गया इज्ज हो गया संसार पूर्वक आगा इज्जते इज्जते इज्जते इज्ज से इज्जते इज्जते इज्जे इज्जा वह इज्जा वह और ईजे ईजादि ईजरे ईज से ईजाद ईजद्वे ईजे ईजी वह ईजी वह यष्टा यष्टार यष्टार यष्टा से यष्टा सा यष्टाद्वे यष्टा हे यष्टास यष्टास वह इज्जदाम इज्जदाम नहीं पहले बोले ना यक्षते यक्षते यक्षेति यक्षन्ते यक्षसे यक्षेति यक्षद्वे यक्षे यक्षावे यक्षावे यज धातु अनिट धातु होता है इसलिए रूप बनेगा यज को क्या चकार को मूर्धनिषिका कौन सूत्र है वृष्य वृष्य सृज वृज यज राज यज है ना मूर्धनिषिकार कर देगा मूर्धनिषिकार ताक तकार तकार यष्टा और सिय में क्या हो गया यश स्यति रहेगा सड़ोक्त सी यक्षति सकार मूर्धनिषिकार कसृज अक्ष यक्षत इज्जताम इज्जताम इज्जताम इज्जस्व इज्जताम इज्जध्वम इज्जे इज्जा वैज्ञा वही अइज्जत आतागम होगा ना इज्जत ये हो गया शमशान आठ होगा आजादी हो जाने से धातु यजता अब वो शमशान हो गए ये हो गया इज्ज हो गया आजादी हो गया आठ हो गया अइज्जत इज्जताम इज्जंद अइज्जता इज्जताम इज्जध्वम अइज्जे अइज्ञा वही अइज्ञा वही इज्जत इज्जे याताम इज्जेरन इज्जे था इज्जे याथा इज्जेधम इज्जे इज्जे वही इज्जे वही यक्षिष्ट यक्षि आसाम क्षीरन यक्षिष्ठा यक्षि आसाम क्षिधम यक्षि यक्षि वही यक्षि वही अयाज यहाँ क्षण होगा प्रथम पुरुष एक वचन मात्र में अयाजी अयक्षाताम अयक्षत अयक्षाताम अयक्षत अयष्ठा अयक्षाताम अयध्वम अयक्षि अयक्ष्वही अयक्ष्वही जलो जली होगा ना वहां पर ध्यान अयष्टा अयक्षाताम अयग्ध्वम अयग्ध्वम बनेगा किस श्लोक होगा इज्जा को ध्वम की प्रति क्या हुआ जगो जगो कैसे होगा अयग्ध्वम बनेगा ना कि अयग्ध्वम बनेगा अयग्ध्वम बनेगा यज ध्वम है ना जल को डो ढम अयम अयक्षी अयक्ष्मी अयक्ष्मी अयक्ष्यता अयक्ष्यता अयक्ष्यंता अयक्षेदम अयक्षेदम अयक्षिये अयक्षिया वही तनु विस्तारे धातु ले रहे हैं अभी, तनु विस्तारे धातु, उसे भाव कर्म अर्थ में त प्रत्यय लट लगार तेरे तम ते हो गया, तन धातु से ते है, शब्द प्राप्त यक कर दिया अपने तन या ते, तन या ते, इस स्थिति में सूत्र आ रहा है तनो तेर यकी तनो ते एक वचन, यकी सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र। आकार अंतादेश वास्या धातु के अंतिम वर्ण कौन है न, उसकी जब क्या होगा आकार आदेश हो जाएगा विकल्प से, तब यक के परिणते हुए अर्थात केवल सार्थक लकारों में लगाना, तन के नकार हो गया आ, त के आकार और आ मिला गया स्वर्ण दीर्घ तायते एक पक्ष है, और दूसरे पक्ष में तन्यते तायते तायते तायन्ते तायसे तायते तायध्वे ताये तायावहे तायामहे तन्यते तन्यते तन्यन्ते तन्यसे तन्यते तन्यध्वे तन्ये तन्यावहे तन्यामहे, और तेने तेनाद तेनी रे यत एक अनुमत्यनादेशादरि तेने तेनाद तेनी रे तेनिषे तेनाते तेनिध्वे तेने तेनी वहे तेनी वहे, और तंदा से लुटलकार, लुटलकार में क्या होगा शेर धातु है तनु विस्तार है, तो तनिता तनितारो तनितारा तनिता से तनिषा तनिता साधे तनिता द्वे तनिता हे तनिता स्वे तनिता स्महे तनादि उभयपदी सेठ तनु विस्तार, इसलिए तनिता बने तनिषेदे तनिषेदे तनिष्यंदे तनिषे तनिषेदे तनिषद्वे तनिषे तनिष्यावे तनिष्यावे तायता तन्यता दोनों बने एक में, यही सूत्र करते तनोते एक ही आकार के आकर्षण के रूप में तायताम तायताम तयंताम तायस्व तायताम तायध्वम तायी तायावहि तायावहि तन्यताम तन्यताम तन्यन्ताम तन्यस्व तन्यताम तन्यध्वम तन्यै तन्यावहि तन्यावहि अतायत अतायताम अतायन्त अतायथा अतायथम अतायध्वम अताये अतायावहि अतायामहि अतन्यत अतन्येताम अतन्यन्त अतन्यथा अतन्येताम अतन्यध्वम अतन्ये अतन्यावहि अतन्यावहि ताये ताये याताम तायरं ताये था ताये याताम ताये धम ताये या ताये वही तन्ये ता तन्ये याताम तन्येरं तन्ये था तन्ये याताम तन्ये धम तन्ये या तन्ये वही राशिलिंग में तनिशिष्टा तनिशी याताम तनिशीरं तनिशिष्टा तनिशी याताम तनिशी धम तनिशी या तनिशी वही तनिशी वही अतनिष्टा तनिशाताम अतनिशत अतनिष्ठा तनिशाताम तनिधम अतनिशी अतनिश वही तनिश वही लुंगलकार एक वजन तो अतानी भी बनेगा ना क्षण भाव कर्मण लगेगा अतानी अतनिषाताम अतनिषत अतनिष्ठा अतनिषाताम अतनिधम अतनिशी अतनिश वही अतनिशमयी अतनिषत अतनिषेताम अतनिषंत अतनिषथा अतनिषेताम अतनिषद्धम अतनिशे अतनिश्याव अतनिश्यामयी तप धातु है तपो अनुतापे च, तपो अनुतापे च सूत्रारा तपः पंचमी के एक वचन, अनुतापे सप्तमी के एक वचन च अव्य तपश्चिलेश्चिन न स्यात् कर्मकर्त्री अनुतापे च, इस लोग लगा के लिए सूत्र है, इसे पहले कर बाद चला लो बाद में सूत्र लगाएंगे ठीक है ना, क्या होगा वो तप्यते तप्यते तप्यन्ते तप्यसे तप्यते तप्यद्वे तप्ये तप्यावे तप्यामे तप्यामहे तेपे तेपादि तिबिरे तेपिषे तेपादि तेपिद्वे तेपे तेपि वय तेपिमहे तप्ता तप्तारो तप्तारः तप्तासि तप्तास तप्तास तप्तास्मि तप्तास तप्तास्मः तप्स्यति तप्स्यति नहीं गलत हो गया, तप्ता तप्तारो तप्तारः तप्तासे तप्तास तप्ताद्वे तप्ता हे तप्तास हे तप्तास्मः आकर्ब तप्स्यते तप्स्यते तप्स्यन्ते तप्स्यसे तप्स्यते तप्स्यद्वे तप्स्ये तप्स्यावे तप्स्यामहे तप्यताम तप्येताम तप्यन्ताम तप्यसो तप्येताम तप्यध्वम तप्यै तप्यावहि तप्यामहि अतप्यत तप्येतम अतप्यन्त अतप्यथा तप्येतम अतप्यध्वम अतप्ये तप्यावहे अतप्यावहि अतप्यामहि तप्येत तप्येयातां तप्येरं तप्येथा तप्येयातां तप्येध्वम तप्येय तप्येवहि तप्येवहि तप्सिष्ट तप्सियातां तप्सिरं तप्सिष्टा तप्सियातां तप्सिद्धं तप्सिय तप्सिवहि तप्सिमहि, अब आएगा ये तपो अनुतापे च तपा पंचमी वचन अनुतापे सप्तमी एक वचन चब्बे तपश्लेष्चन न स्या तब दास प्राप्त चिली को जो चिन्ह आदेश नहीं होगा कब कर्मकर्तरी अर्थ में और अनुताप अर्थ में, कर्मकर्तरी और अनुताप अर्थ में। तो चलो इसलिए क्या हो गया, अनुतप्त अनु उपसर्गपूर्वक है, अनु उपसर्गपूर्वक अनुताप अर्थ में लेना है ना, अनुताप अर्थ में हमेशा अनु उपसर्गपूर्वक रखेंगे। अनुतप्त पापेन, अनुतप्त पापेन छिन्न भाव कर्मणों से प्राप्त छिन्न को, छिन्न का आदेश को इसे निषेध कर दिया, निषेध कर दिया तो सिच रहा, छिन्न को सिच हो गया। अट आगम है, तप धातु है, अतप सिच त है, झलो झली सिच का लोप हो गया, अतप्त अनुपसर्गन से अन्वतप्त पश्चाताप करना इस शर्त में, कर्म करता और अनुताप ने पश्चाताप करना इस शर्त में ही छिन्नी को चिन्ह नहीं हुआ। अर्थात भाव में तो हो जाएगा, भाव में चिन्ह हो जाएगा तो अतापी बनेगा, तब दस चिन्ह होगा तो अतापी बनेगा, भाव अर्थ में अतापी, कर्म करता अर्थ में अतप्त, अतत्साता अतप्सत, अतत्था अतत्सत अतभ्रम, अतत्सी अतत्सोय अतत्सदे, अतक्षता अतक्षता अतक्षता अतक्षता अतक्षता वही अतक्ष्या वही। आप आकार धातु ले रहे हैं, दुदाएं दाने, दुदाएं दाने, कर्मवाच्य अर्थ लट लगा प्रदुषे क्वेश्चन में एक प्रत्यय हुआ लट त यक दा य त तेरे तम दा य ते, सूत्र लगा घुमा सा गा पा जाति साम हरी, यह खलादी प्रत्यय कित प्रत्यय भी है, अतः उसके प्रत्यय में भूसंचक धातुओं को ईत होता है, तो दीयते दीयते दीयते दीयन्ते दीयसे दीयते दीयद्वे दीये दियावहे दियामहे, और वहां तो बनेगा ददौ ददौ ददतु ददोह ददीथ ददाथ ददतु दद, नहीं तो थल में चला था ददौ ददतु ददु ददौ नहीं ददे ददाते ददिरे ददिशे ददाते ददिद्वे ददे ददी वहे ददी वहे, पर से पर चला रहे आत्र पर ददे ददाते ददिरे ददिशे ददाते ददिद्वे ददे ददी वहे ददी वहे, दाता दाता दाता रो दाता रहा, दाता से दाता सते दाता द्वे, दाता हे दाता स्वे दाता स्वे, दास से दास दास दे दास से दास दास द्वे दासी दास्य वह दास्य महे, दिए दाम दिए दाम दियन दाम दिए स्व दिए धाम दिए ध्वम और वैसे दाधा से तास में स्या में एक सूत्र विशेष आएगा, उस सूत्र भी ध्यान रखना है हमें, देखो आ रहा है आतो युक्षिन कृता, आतो युक्षिन कृता, आता षष्ठी का वचन, युग प्रथमा का वचन, चिन कृता सप्तमी का द्विवचन, क्योंकि दादा तो अजंत है, अजंत अंश क्या होगा शिवता शिशु, चिन भाव कर्मण सूत्र चिन भाव कर्मण वो सूत्र लग जाएगा अजंत होने से, तो उस स्थिति में करें आदंता नाम युकागम सियात क्षिणी इति नीति कृति से परे, आदंत धातुओं को युग का आगम होगा कब क्षिण के प्रत्यय हुए अथवा इत नित प्रत्यय के प्रत्यय हुए। अब यहां आप जो सूत्र है सिया सिक्स स्यूट तास, इनमें भी यह चिन्ह विभाव हो जाता है, वो ता को क्या मानगा चिन्ह के समान, अरे चिन्ह के समान से चिन्ह के प्रत्यय जैसे कार्य होता था वो भी हो जाएगा, अर्थ युग का आगम हो गया। तो दा और इता थी युग आगम, दा और ता है, दा और ता इट हवा वाला धातु अनिट धातु है, इट तो होता नहीं था लेकिन चिन्ह भाव करके आपने इट कर दिया, दा इता इस युग का गम हो गया, दाइता दाइता रो दाइता रह, दाइता से दाइता सा दाइता द्वे, दाइता हे दाइता स्वे दाइता स्म है, दाई से दाई से दाई से दे, दाई से दाई से दे, दाई से द्वे, दाई से दाई शाह वही दाई श्याम है, ये भी समझ रहा है। अब बाकी तो वही है दियताम दियताम दियंता ये स्व दियताम दियम दिए दिया वही दिया मही अधियता दियता मदियंता अधियथा अधियता मदियम अधिये अधिया अधिये अधिये अधिया वही अधियाम ही दियता दिये यादम दियरम दिये था दिये यादम दियम दिये दिये वही दिये वही। और आश्रलिंग में युग आगम चरण द्वा पक्ष दाई शिष्ट एक और दासिष्ट दायशिष्ट दायशी दायशिषा दायशी दायशी दायशी दायशी वही दायशी मही दासिष्ट दासी असान दासी रन दासिष्ठा दासी असान दासी धम दासी दासी वही दासी मही अदाई दोनों पक्ष में अदाई और अदाई साताम अदाई साताम अदायशत अदायिष्ठा अदाई साताम अदाई धम अदायशी अदायश्वही अदायश्वही अधिशाताम और दूसरे में क्या होगा अधिशाताम अधिशाताम अदाई अधिशाताम जगह युक्त नहीं वचन का नहीं है तो अधिशाताम क्यों स्थागोर इच्छ अधिशाताम अधिशत अधिष्ठा अधिशाताम अधिभम अधिशी अधिश्वही अधिश्वही और अदाय अदायिष्यता अदायिष्यताम अदायिष्यंत अदायिष्यता अदायिष्यतम अदायिष्यम अदायिष्य अदायिष्या वही अदायिष्यामी अदाशत अदाशतम अदाशंत अदाशदा अदाशतम अदाशम अदासी अदास्या वही अदास्यामी। अच्छा भंज धातु भंग अर्थ में भंज भंगे भंज धातु तोड़नार्थ में भंग अर्थ में तोड़ना तोड़नार्थ में भंज धातु में आपने कर दिया त यक भंज त यक तवटेरे तम भंज य ते इसलिए क्या होगा अनितम रुदाया कि यहाँ गन्ना करो भज्य ते मिला लो भज्य ते भज्य ते भज्यं दे भज्य से भज्य ते भज्य दे भज्य भज्या वे भज्या वे भवंज भवन जात भवन जिरे भवन जिसे भवन जात भवन जित दे भवन जे भवन जी वे भवन जी मे भंज धातु ऐसा धातु है वो भंजो आमर्दनी भी है वो नहीं है तो भंग अर्थ लेना है। अनिट धातु था वो तो अनिट धातु है इसे रूप बनेगा भंगता भंगता भंगतारो भंगतार भंगतासी भंगतास्त भंगतास्थ भंगतास्मी भंगतास्व भंगतास्म भंगतासी चला गया भंगतासे भंगतासाते भंगता द्वे भंगता हे भंगतास्व हे भंगतास्म है भंगश्यदे भंगश्येदे भंगश्यदे भंगश्यदे भंगश्येदे भंगश्यद्वे भंक्षे भंक्षावे भंक्षामहे भज्यता भज्यता भज्यंता भज्यस्व भज्यता भज्यद्वं भज्ये भज्यावहे भज्यामहे भज्यै भज्यावहे भज्यामहे अभज्यता भज्यता भज्यंत अभज्यता भज्यता भज्यद्वं अभज्ये अभज्यावहे भज्यामहे भज्येता भज्येयाता भज्येरं भज्येधाः भज्येयाता भज्येद्वं भज्येय भज्येवहे भज्येमहे भंक्षिष्ट भंक्षीयाता भंक्षीरन भंक्षिष्टा भंक्षीयाता भंक्षिधम भंक्षीय भंक्षी वही भंक्षी मही लुंगलकार में आ रहा है सूत्र भंजेष्ट चिनी भंजेष्ट चिनी भंजे है षष्ठी एक वचन चलते चिनी सप्तमी का एक वचन नलोपवास्या अभाजी अभंजी अभाजी अभंजी भंज धातु से नकार का लोप और विकल्प से केवल चिन्ह के पड़ते वर्धा जय क्वेश्चन मात्र अभाजी अभंजी अभांगताम अभांगशु अभांगताम अभांगताम अभांगत क्योंकि जलो जल लोप होगा अभाजी अभंजी अभंगताम अभंगताम वृद्धि तो नहीं सकता अभंगताम अभंगताम सिच रहेगा अभंज सिच का स है और ज ज पातालेश अभंगशत अभंगशत अभाजी अभंजी अभंगताम अभंगशत अभंगता अभंगताम अभंगता अभंगताम अभंगध्वम नहीं अभंगताम नहीं हो आता में ना इसका लोप नहीं होगा ताम तम ता लगा दिए तो अभाजी अभंजी अभंजा अभंक्षाताम अभंक्षता अभंगता अभंक्षाताम अभंगध्वं अभंक्षी अभंक्ष्वही अभंक्ष और अभंक्ष्यता अभंक्षेद अभक्ष अभंक्षंत अभंक्षदाभंक्षेद अभंक्षद्वम अभंक्षे अभंक्ष्यावही अभंक्ष्यामही। लभ धातु दुर्लभ, लाभ है पाने और पानार्थ में प्राप्त करना। लभ धातु से भाव अर्थ अनुवर्त में लट लकार त प्रत्यय यक्वा लभ या ता तेरे तम लभ्यते लभ्येज लभ्यन्ते लभ्य से लभ्येज लभ्यद्वे लभ्ये लभ्यावे लभ्यामि लेवे लेवाद लेवरे लेविषे लेभात लेविद्वे लेवे लेभी वह लेभी मह लब्धा लब्धारो लब्धार लब्धा से लब्धा सत लब्धा द्वे लब्धा हे लब्धा से लब्धा उसमह लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्यंत लक्ष्य से लक्ष्य लक्ष्य द्वे लक्ष्य लक्ष्या वह लक्ष्यामहे लभ्यताम लभ्यताम लभ्यंताम लभ्यस्व लभ्यताम लभ्यध्वम लभ्य लभ्या वही लभ्यामहे अलभ्यता अलभ्येतम अलभ्यंत अलभ्यता अलभ्येतम अलभ्यध्वम अलभ्य अलभ्या वही अलभ्यामहे। और लभ्येत लभ्य याता लभ्येर लभ्येता लभ्ये याता लभ्येध्वम लभ्ये लभ्ये वही लभ्येमहि लक्षिष्ठ लक्ष्याताम लक्षीरन लक्षिष्ठा लक्ष्याताम लक्षिध्वम लक्ष्य लक्ष्य वही लक्ष्मीमहि। लुंगलकार सूत्रला विभाषा चिन्नमलोह विभाषा भी चिन्नमलोह सप्तमी का द्विवचन लुभेर नुम आगमो वास्या नहीं लभेर नुम आगमो वास्या लभ धातु का नुम आगम विकल्प से होता है। नुम आगम पक्षे अलम भी नुम आगम अभाव है अलाभी वृद्धि भी हो जाएगा अलम भी अलाभी अलम भी अलाभी अलप्साताम अलप्सता अलब्धाः अलप्साताम अलब्धम अलप्सी अलप्स्मही अलप्स्मही अलप्स्यत अलप्स्यताम अलप्स्यन्त अलप्स्य अलप्स्यथा अलप्स्यत अलप्स्यध्वम अलप्स्य अलप्स्यावहि अलप्स्यामहि। इस प्रकार से भाव कर्म प्रक्रिया भी पूरा हो जाता है। अब कर्म कर्तृ प्रक्रिया, अब तक आपने तीनों वाच्यों को पढ़ लिया एक तरह से। कर्तृवाच्य में तिंगंतों का कैसे बनता है, कर्मवाच्य में कैसे बनता है और भाववाच्य में कैसे बनता है, ये तीनों प्रकार के वाक्य जो प्रसिद्ध है जो प्रयोग में होते हैं, इन तीनों वाक्यों के लकारों को तिंगंतों को आपने पद जो सिद्धि है वो देखा। और अब कर्म कर्तृवाच्य लकार में कैसे होता है, कर्म एव कर्ता इति कर्मकर्ता, कर्म एव कर्ता इति कर्मकर्ता, अतः ऐसे वाक्य क्या कहेंगे, कर्म कर्तृवाच्य वाक्य कहेंगे। आपने देखा कर्मवाच्य कर्तृवाच्य भाववाच्य और अब कर्म कर्तृवाच्य, कर्म एव कर्ता। इसका तात्पर्य क्या, क्रिया का संपन्न होने में अन्य कारक भी कर्ता हो सकते हैं। जब स्वतंत्र कर्ता आपने कह दिया, क्रिया के प्रति जो स्वातंत्र निवक्षित होता है वह कर्ता होता है, और क्रिया सरलता पूर्वक हो रहा हो, जैसे आपने कुकर में रख दिया आपको चिंता है नहीं। आजकल क्या है, कुकर पकाता है ना, आपको वहां खड़ा होने की जरूरत है, अन्यथा दाल चढ़ा दो चावल चढ़ा दो वहां खड़े रहना पड़ता है। वैसे बर्तन में चढ़ा दोगे तो रहना पड़ेगा, नहीं तो बैठ जाएगा नीचे, चलाते रहना पड़ेगा बीच बीच में करची से, नहीं चलाओगे तो बैठ जाएगा। और उसमें तो इसलिए क्या है, एक पृथक चेतनकर्ता की जरूरत थी, और अब क्या जरूरत रह गया, गैस जला दिया कुकर में डाल के रख दिया और अब जाके मैं रट रहा हूँ, पांच सीटी छह सीटी हो गया आराम से, चाहे दस सीटी भी बच जाए जब इच्छा हो तब आए अपन निकाल कर रख दिया, उसका थोड़ा पानी ज्यादा वज्यादा डाल देते झंझट करते। इसलिए वहां पर नहीं कहा जाएगा ना आप करता है, है? क्रिया अनायास ही हो रहा है कुकर के द्वारा, अच्छा पकाना रूपी क्रिया, अग्नि स्वयं पका रही है, वहां पर क्या हो गया, कहीं करण करता हो जाता है, कहीं कर्म करता हो जाता है, कहीं संप्रदान को कर्ता बना सकते हो, कोई भी कारक करता हो सकता है। क्रिया जो चेतन कर्ता के बिना अनायास ही जब संपादन होने लग जाए तार संपादन में जिसकी वक्षा कर कर्तृत्व है ना वो कर्ता हो जाता है। तो यहां पर कर्म को कर्ता मान करके हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम्, उन्होंने कह रहे यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम् तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकवत् अकर्मकत्वात् तो सकर्मक धातु क्या हो जाएगा? अकर्मक धातु हो जाएगा। सकर्मक धातु का जो कर्म है उस कर्म को आपने कर्ता मान लिया, अब उस धातु का कर्म कहां रह गया? अब धातु का कर्म नहीं रहा तो फिर धातु में जो कर्म बन रहा था उसको आपने बना दिया कर्ता। अब धातु का अपना कोई कर्म रहा नहीं, अर्थ धातु हो गया अकर्मा। इसे सकल प्रश्न उठते हैं, लोग पूछते हैं क्या करने पर सकल सकर्मक धातु अकर्मक हो जाता है। लोग बहुत लोग ध्यान नहीं रहते तो खुजलाते रह जाते हैं, भाई समझ में नहीं आया क्या करने पर होता है। सीधी सी बात है भाई, जो सकर्मक धातु है उसे कर्म को कर्ता बना दो, अकर्म गायब हो गया ना, कर्म का लोप हो गया, कर्म रहा नहीं उसका। जब कर्म नहीं रहा तो धातु क्या हो गया? वो अकर्मक हो गया। सीधी सी बात है, कोई प्रश्न पूछता है सकल सकर्मक धातुओं को अकर्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीधे सीधे है, वहां पर कर्म में कर्त रक्षा कर दो, धातु अकर्मक हो जाएगा। इसलिए कर स्वयं करे तदा सकर्मकाणाम अपनी अकर्मकत्वा कर्तृ भावे च लकार, तब लकार क्या होगा? कर्मणि में लकार आ नहीं सकता, कर्तृ में लकार होगा या भाव में लकार होगा। जब कर्तृ में लकार आ गया स्थिति तब क्या होगा रूप? तब अगला सूत्र आता है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मवत तब्बे है कर्मणा तृतीया का एक वचन, तुल्य क्रिया प्रथमा का एक वचन।